الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعد يكمليز باب الاستقامة mlango wa nane katika kitabu Riyadu Salihin. Leo insha Allah tutaingia katika mlango wa tisa, babu tafkiri fi azimi makhluqati Allah taala, mlango utakaotusomesha kuhusu jambo kubwa sana la kufikiria ukubwa wa viumbe vya Mwenyezi Mungu mtukufu. Wa fana'i dunia, na kufikiria vile vile kumalizika kwa ulimwengu. Wa ahwali akhira, na pia kufikiria vile vile vishindo kusuku ya siku ya akhira. Wasairi umurihima, na mambo mengine yaliyobaki kati ya mawili hayo, yani kumalizika kwa ulimwengu na vishindo vya akhira. Wataksiri nafsi, na ufupisho wa nafsi. Watahdhibiha, na kuilea nafsi hiyo. Wahimliha ala listiqama, na kuichukua nafsi hiyo, kuibeba, kuipeleka katika mambo ya kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu. Huu ndio mlango wa tisa katika Riyadu Salihina, babu tafkiri fi azimi makhluqati Allahi taala, mlango utakaotufundisha kufikiria ukubwa wa viumbe vya Mwenyezi Mungu mtukufu. Anatakiwa kila kiumbe mwanadamu mwenye akili timamu awe na dasturi ya kufikiria kuhusu kuumbwa kwake yeye na kuumbwa kwa viumbe vingine vyenye akili na visivyokuwa na akili. Awe anapitisha katika fikra zake kufikiria namna gani Mwenyezi Mungu ameumba viumbe hivyo. Kwa kufanya hivyo, ndivyo atakapopata kutambua maarifa fillahi taala, atapata kumtambua Mwenyezi Mungu mtukufu na ukubwa wake na hikima yake, kwa nini akaumba majani na majani yakawa kabila mbalimbali, miongoni mwa hayo wakawa wanakula binadamu wenye akili kwa kuyatengeneza majani hayo na kuyapatia na kuyatafutia viungo na kuyapika na kuyatilia mafuta alafu kikawa ni chakula kizuri mno chenye faida. Na katika majani hayo yakawa binadamu hayamfai kuyala, wakawa nakula wanyama. Alimradi Mwenyezi Mungu anataka kila alichokifanya kifikiriwe, kitiliwe maanani, kizingatiwe. Anasema Mwenyezi Mungu, لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. مانزو منينو وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. Sisi hatukuumba mbingu na ardhi na vilivyomo katika mbingu na ardhi vyote kwa ajili ya mchezo. Basi huwa ni upuuzi mtupu, havina maana. Chochote unachokiona katika ardhi hii, mbinguni na ardhi, kina maana. Kunguni yana maana, majani ya ukoka yana maana, chochote ukionacho kina maana, na pengine maana yake inaweza kuwa ni kubwa zaidi, ina thamani kuliko mwanadamu aliyekufuru mola wake akawa hana thamani kuliko kitu hicho. Anataka Mwenyezi Mungu viumbe watie fikrani, wafikirie utukufu wake Mwenyezi Mungu kwa kuumba viumbe mbalimbali. Huu ni mlango utotokea katika maarifa billahi taala, kumtambua Mwenyezi Mungu, na vile vile kufikiria wafanai dunia kumalizika kwa ulimwengu. Ulimwengu unaambiwa utamalizika, anatakiwa mu'min awe anatia fikrani jambo hilo, mambo yatakuwaje. Kumbe pahala hapa ni pa kupita tu, kumbe ardhi hii ni temporary maisha yake, kumbe itafisidiwa, kumbe itavurugwa, kumbe haya mambo ya hapa yatamalizika. Sasa mimi kushughulikia jambo lenye kumalizika ndo maana yake nini? Si bora nikapoteza wakati wangu kushughulikia jambo la umilele wa ahwali al-akhira? Na kisha baada ya kufikiria kumalizika kwa ulimwengu, anatakiwa mwanadamu huyu afikirie vile vile vishindo vya siku ya vishindo vya siku ya akhira, wasairi umuriha na wasairi umurihima, na mambo yake mengine mbalimbali, kuanzia hayo ya kumalizika kwa ulimwengu na vitisho vya yaumul kiyama na vingine vingine vingi. Wa taksiri nafsi, na kwa namna ilivyo nafsi upungufu wake na ufupisho wake. Wa tahdhibiha, na namna ya kuilea kwake nafsi hiyo. Wa hamliha, na kuichukua ala istiqama juu ya mambo ya kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu. Huu ndio mlango tunaoishi nao sasa. Kama kawaida yake, al-Imam an-Nawawi rahimahullah huwa anafungua kila mlango katika kitabu hichi kwa aya mbili tatu ambazo ni mnasaba na kile ambacho anataka kuzungumza. Kwa hivyo kafungua hapa kwa aya mbili tatu vile vile kwa kusema قال الله تعالى أمثلما من يزنكم تكوفوا إنما أعظكم بواحدة حقيقة ميمي نكونيني كو جنب موجة اللي كان كبمت لابد أكل زينو ستاويزة كتنبوها نيني معانا كأمبوا كوينو. Nini maana ya kupelekewa mitume? Nini maana ya kuteremshiwa vitabu? Nyinyi labda mtatambua vilipo mkileta fikra hizo kwa mawaidha haya. Innama a'idhukum, hakika mimi nakuonyeni nyinyi biwahida, kwa jambo moja. Jambo gani hilo? Antakumu lillahi, ya kwamba msimame kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, msisimame pahala kwa mapendeleo. Ikiwa Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu au ni muongo, basi simameni siku moja lillahi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu, wengine wanathibitisha hivyo na wengine wanaona kuwa ni porojo katamka Muhammad. Simameni siku moja lakini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mtafute ukweli kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa kikundi hichi kinasema mambo haya ni khurafati uzushi, na wengine wanasema kwamba yana ubaya gani, simameni siku moja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Masna, simameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kuanzia wawili wawili wa furada, na hata mtu mmoja mmoja peke yake asimame. Thumma tatafakkaru, kisha kusema huku mpate kufikiria, mpate kufikiria. Aya hii imeendelea, ma fi sahibikum min jinna. Mtakapofikiria hivyo mtagundua hakuwa huyu mwenzenu Muhammadi mwenda wazimu. Wanaosema lakini tu kwa kuvamia mambo kijuujuu, kwa kusikia watu wanakadhibisha ujumbe wa Nabii Muhammad na wewe ukaingia kundini kukadhibisha, kwa sababu yanayosemwa yanakuharibia matamanio ya nafsi yako, ama hapa utakwenda mchomo, utaharibikiwa binadamu. Cheti usimame siku moja ufikirie haya yanayosemwa, kwani yanasemwa namna gani? Yana uzito gani? Unafikiria, unawaza, unasikia kwenye thamani maneno. Mnakaa kuanzia watu wawili mnafanya debate. Ye mwenzangu, yale tuliyosikia wewe upande wako katika fikra zako unaonaje? Mwenzako anakwambia kwamba mimi ninaona hivi hivi hivi hivi hivi. Halafu na wewe unampa mawazo yako namna ulivyoona, nabadilishana mawazo pale. Anzeni wawili wawili, na wakati mwingine kaa peke yako kimya bana pahala hiyo, uanze kufikiria. Hapo ndo utapokuwa mwanadamu, na hapo itakuwa umetekeleza lile lililokusudiwa na Mola wako, kwa sababu wewe ni mtu mwenye akili. Lakini kama huna mpango wa kufikiri fikiri, huna kawaida ya kufikiria mambo ya Mwenyezi Mungu, basi wewe unaweza kujitia kwenye jamii ya viumbe wengine wanyama. Mungu anasema walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan naru maqwan lahum. Na wale makafiri wanastarehe tu hapa duniani na wanakula ovyo, hawana kufikiria mpaka kile wanachokila riziki imetoka wapi, imekuwa kuwaje mpaka ikawa riziki, imekuwa kuwaje mpaka ikaingia ladha, imekuwa kuwaje mpaka ikawa kubwa namna ile, au imekuwa kuwaje unge zile za mpunga zikawa nyingi vile. Na kwa nini mnazi uwe na urefu ule na kutoa nazi kiwango kile na ukubwa ule? Na kwa nini mtama uwe na kimo kile na halafu utoe mazao yake wingi ule? Na kwa nini mwembe nao uwe na kimo kile na utoe mazao yake namna wingi ile, na halafu hizi arzaki zina ajabu moja ya kwamba kokwa au mbegu ilipotupwa ardhini ni kwamba haina ladha au chungu bila kiasi haitafuniki. Halafu imekuwa kuwaje ile jiti lenyewe vile vile likipasuliwa magome yake kama muembe labda au mfenesi labda au duriani, jiti lenyewe halitafuniki chungu mno magome yake. Lakini njoo kwenye yale mazao yake sasa. Matunda yashapea, yashawiva, nani aliyekuza katika kiwango maalum cha sukari, na kama kingezidi kuliko pale pengine ingetusha. Na nani aliyekuza katika harufu nzuri mno ya tunda kunukia vizuri mno, na baadaye kupiwa rangi likapendeza baada ya kuiva. Hili likapiga rangi nyekundu, hili manjano, hili kijani, hili hivi. Haya mambo Mwenyezi Mungu anataka yafikiriwe, isiyo yanaonekana ikawabaki. Wama khalaqna samawati wal arda wama bainahuma batila, sisi hatukuumba mbingu na ardhi na vilivyomo katika mbingu na ardhi kwa ajili ya mchezo tu. Lau aradna an nattakhidha lahwan, tungetaka sisi kufanya mchezo, lattakhadnahu min ladunna, tungejifanyia wenyewe huko huko, tusingekuwa na haja ya kupeleka viumbe ardhini tukawapelekea mimea hizo, tukawapelekea baadaye mitume na vitabu. Tusingefanya hayo, tungejichezea wenyewe mambo yetu kiunguungu, tukafurahi halafu kwa basi. Lakini tumetaka kubainisha jambo moja kubwa sana, viumbe wamjue Mola wao, wajue utukufu wa Mola wao, kisha walafu wajitie kwenye thamani na wao vile vile, wajione kwamba Mwenyezi Mungu amewaheshimu, amewatukuza kwa kuwafanya wana akili za kufikiria mambo ya Mwenyezi Mungu, kisha wakatoa jawabu rasmi kwamba huyu ndiye kuabudiwa. Maana unapofikiria mambo ya Mwenyezi Mungu, mwisho unakuja na natija, unakuja na jawabu rasmi kwamba naam, bila shaka huyu ndiye muamini, ndiye hasa wa kuabudiwa. Hutokuwa mpumbavu baada ya kufikiria mambo ya Mwenyezi Mungu, hutokuwa mpumbavu ukenda ukalipigia magoti jiwe. Baada ya kufikiria ukubwa wa Mwenyezi Mungu na alivyoviumba, hutakuwa mpumbavu ukenda kichakani kwenye msitu ukaanza kupiga makelele na kufanya na kujifanya mnyonge na kuomba haja zako baada. Na utapofikiria viumbe vya Mwenyezi Mungu alivyoviumba, utajiona pengine wewe una thamani mtukufu zaidi kuliko pengine, kwa hivyo utavidhalilisha vyote. Utaweza kujidhalilisha kwa viumbe hivyo, ukampigia magoti mashetani, majini, mawe, kitu gani na kitu gani, ila utamjua mtukufu zaidi wa kumpigia magoti na kuabudu. Innama a'idhukum, hakika mimi nakuonyeni. Biwahida, kwa jambo moja, jambo lenyewe, antakumu, msende ovyo, msiwe kama jamii ya wanyama, msiwe kama jamii ya vidudu kama nzi hivi kunguru, havina fikra yoyote. Vile vile kama unavyoviona ndivyo vilivyoumbiwa, vikiuzi, vikimtia malaria wangu ni binadamu, mbu ndo vilivyoumbiwa. Kuhuni pengine na kuuzi, unaona uchafu na kuuzi na kuumiza, usiku kucha una usingizi, vile ndivyo alivyo. Wana hana habari kama anamuuliza. Yeye naona ndo anavyoishi vile. Yeye naona ndo kaelekeza katika riziki pale, kapata dhambi mwanadamu pale, oho, kapata kitu kikubwa sana. Na akigundua pale pate paatoki, anaona hapa ndipo panaponifaa mimi. Nyoka kakuuma mwituni, vile ndivyo alivyoumbiwa. Ye hana habari kama anamuumiza mtu anamdhuru, ana akili kidogo tu kiasi kujua kwamba njaa inamuuma, sasa atoke atakavizie mawindo, chochote kipitacho sasa na kibaki. Lakini wewe ni kiumbe namna nyingine kabisa, umeumbwa mwenye kufikiri, na Mwenyezi Mungu anakutaka ufikiri. Innama a'idhukum, hakika mimi nakuonyeni. Yaani msipofanya hilo mtakuwa katika jamii ya viumbe vingine kabisa, duni kabisa. Haina maana kupewa akili kama huna fikra, kesi uwe na fikra binadamu ya kujua kwamba hapa hapanifai mimi kukunjua nguo kufanya haja, njiani wanapita watu, mimi binadamu na wa binadamu, itakuwaje nikunjue nguo hapa? Kama huna fikra hizo, basi kunjua nguo itakuwa wewe na paka na mbwa, hamna tofauti yoyote. sheti ziwepo fikra kwako mwanadamu kwa kujua ya kwamba mimi haikulaika kupita katika mji mkaranda na nguo namna kadha, sheti mimi nimeumbwa na binadamu nivae namna kadha, nijistiri namna kadha, sheti huyu na fikra za kibinadamu binadamu. Hapo ndipo utakapotofautika baina wewe na mnyama. Innama a'idukum biwahida. Jambo gani hiyo? An takumu lillahi. Ya kwamba msimame kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kutoka kwetu. Katika lolote ambalo ninyi mnazozana, ikiwa Muhammad ni mjumbe au si mjumbe, simameni siku moja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mtakeni Mwenyezi Mungu akujulisheni ukweli wa Muhammad ni mtume au muongo. Simameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mtake kujua Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu au ni porojo. Simameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mtake kujua hii habari ya kufufuliwa viumbe ni kweli au ni porojo. Mathna kuanzia wawili wawili, wafurada na hata mmoja mmoja peke yako, usipate ili ule ushabiki. Umekaa barazani watu wanaponda, wanakwambia kwamba darasa ile msikiti ule watu wale walivyo ni wafujaji na hivi na hivi, ushabiki ule uwache bwana. Tumia akili yako siku moja, nenda pahala kasikilize vizuri kisemwacho. Halafu bana peke yako usiku juu ya kitanda kabla ya kulala, anza kufikiria moja baada ya moja lile ambalo umelisikia. Ama kwa hakika nimesikia maneno yale yazungumzwayo barazani na mengine, na nilofikia pale namna nyingine. Thumma tatafakkaru, kisha mfikirie. Itagundua ma biswahibikum min dinna, huyu mwenzenu Muhammad si mkazi. Itaigundua haki ilipo iko wapi, kutokana na yasemayo na kutokana na matokeo ya mambo ya kidunia. Wallahi mtagundua Muhammad minna. Mtutoe mfano mdogo. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tokea utoto wake Mwenyezi Mungu ndio kishakuwa anamtayarisha kuwa ni mtume. Kwa hivyo alimhifadhi katika mambo mengi. Katika jumla ya mambo aliyomhifadhi, akupatapo Muhammad kuabudia sanamu pale kwao Maka, ingawa ilikuwa ni jambo ambalo haliyumkiniki kwa kila azaliwae pale, ila anayaona masanamu yamejaa, lakini Mwenyezi Mungu alimhifadhi akupata kuabudia hiyo. Bali alimtia katika moyo wake kuchukia mambo yale, ikawa alipopata umri wa kutumia akili yake anaondoka maskini, anahama, anakwenda maporini, majangwani, huko majabalini, anakaa peke yake kufikiria ukubwa wa Mwenyezi Mungu na alivyoviumba, na kwamba lazima yupo kuabudiwa na sio masanamu yale. Anakaa kule mwezi mzima siku nyingine mpaka akapata uhuru. Mwenyezi Mungu akamhifadhi mtume wake pia, hajapata kuangalia hata ngoma, watu wacheza ngoma. Ingawa siku moja ilimjia ratiba ya kitoto kwa Tiho Jabali Arbada, limekuja shangwe lile la ngoma la biashara kutoka Sham na Hudo, na ngoma na vichekesho na pensi ili kuvutia wateja. Akatia azma naye kidogo atakwenda kuona kumbao la kikureshi linavyokuwa. Njiani Mwenyezi Mungu alimlaza usingizi mzito, hakufika ngomani kule, ili asione umbao lile ukafisidika moyo wake ukaanza kuingia kutu, kwani yale ni katika mambo ambayo yanamfisidia mtu moyo wake, yanamfidia kutu na vya moyo mambo yake. Ukiyaona unaanza kulemaa, ukiyaona unaanza kuredhika, ukiyaona unaanza kupenda, ukiyaona unaanza kushawishika, na pole pole unaanza kumsahau Muumbaji na unaanza kudharau ibada, Tahamaki unakesha ngomani, tahamaki vipindi vinapita, tahamaki limradi unabadilika tena, unakuwa hayawani, mara inakujia ule mke na wewe, usitahamili tena. Basi Mwenyezi Mungu akampiga usingizi mzito mjumbe wake ambaye anamtayarisha, ikawa hakuwahi kuona hata ngoma. Mwenyezi Mungu akamhifadhi kiumbe chake, akampa sifa za ukweli, akampa sifa za uaminifu. Sasa pale Maka mjini ikawa tabia za watu zote zimeharibika. Huyu ni muongo, kama si muongo basi hana muamana, haaminiki. Akikukopa tukishakukopa, hata ukienda na mapanga hairejeshi. Na huyu mwingine jambazi, lina maguvu, linaonea watu tu, ananyang'anya. Tabia zimeharibika bali alibakia mtu mmoja tu, mmoja peke yake, Muhammad peke yake. Kabla ya kupewa utume, Makureshi malizao wanasema, ah, mpelekeni kile kitoto As-Sadiq al-Amin. Mwenyezi Mungu shamhifadhi na tabia zote po, akawa Muhammad anahifadhi malizao. Muhammad Mwenyezi Mungu alimhifadhi kwa kumpa akili ya upambanuzi tokea bado mdogo, ana kijana ana miaka 35 kama hivyo. Baada ya miaka mitano atapewa utume, aliamua kesi ya Makureshi ambayo ilikuwa lazima kianguke kitani, vita nusura wapinzani wenyewe kwa wenyewe walipogombana kuhusu nani aweke Hajaril Aswad pahala pake, wakati walipoifanyia ripea nyumba ya Mwenyezi Mungu ya Kaaba, wakati ilipokuwa kuta zake zinaonekana kongwe sana, kukuu sana, wakaona haimkiniki kuja hapa mahujaji, sisi tutaaibika sana nyumba kuonekana na kama hii. Toke imejengwa na Nabii Ibrahim miaka na miaka, lazima kuifanyia ripea kidogo. Walipingana hapo, baadhi yao wakaona nyumba ya Mungu isichezewe, isifunge, wengine wakasema la, itakuwa tukutumia zile zetu sisi, sisi ni binadamu, na nyumba katika binadamu hii, lazima tuifanyie ripea, tuishughulikie. Basi hatimaye ukapasi uamuzi kwamba waifanyie ripea, wakaifanyia ripea, lakini walikuja kugombana kuhusu Hajar al-Aswad, kabila gani zipate heshima ya kuweka mahala pake juu. Hapo wakaanza kupingana, wakapingana, wakapingana, na mwisho wakasema kwamba basi nisipewe heshima kabila lolote, ila sasa hivi tumgojee atakayeingia katika mlango huu wa Multazam, Babu bin Abi Shayba, atakayepita kwenye mlango wa Kaaba sasa hivi, yoyote yule tumfanye ni muamuzi wetu. Tukae kimya sasa hivi, tumwombe Mungu sasa hivi amlete muamuzi wetu. Mwenyezi Mungu anawapelekea Muhammad. Akaingia Muhammad kwenye mlango, basi wote kwa pamoja wakasema naam, radina bis-sadiq al-amin, tumeridhia mkweli mwaminifu. Tunakuja katika umma tatafakaru maabisahibiki min jinna. Mwenyezi Mungu ameyafanya yale kwa hikma kubwa, kamtayarisha zile mtume wake, kisha anakuja kuleta aya, anawaambia watu innama a'idukum biwahida an takunu lillahi matna wa furada thumma tatafakkaru. Jawabu yake mtakungua ma biswahibikum. Walipokubaliana kwamba aamue Muhammad kwamba yeye ni mkweli mwaminifu, na Muhammad alikubali baada ya kuwa ulikuwa ni mnagombania dini, akafahamishwa, akasema nimekubali kuamua kesi hii. Akachukua nguo yake mtume aliyokuwa kijitanda juu kifali chake kilichopigana, akakitandika chini, akawaambia nipeni mimi Hajar al-Aswad. Watu wazima na ndevu zao na mtu zao wamekaa chini wanamtizama mtoto anaamua kesi. Sasa akakabidhiwa Hajar al-Aswad, si kubwa sana, si ndogo sana, dogo tu. Akalikamata Hajar al-Aswad kwa mkono wake wa kulia bwana mtume, akalidhibiti katikati ya nguo hiyo. Wakesha akawaita, akawaambia katuaneni kwenye kila kabila la Kikureshi aje kiongozi. Kiongozi huyo akishafika hapa akamate ncha ya nguo hii, na mimi nalikamata Al-Aswad, twendeni ubera ubera, harambe, mpaka pahala maalum kilichotengwa. Walikubali makureshi watu wazima kwa pamoja wote wakaona mahito rai leo. Ama hito rai leo. Huu uamuzi gani? Busara gani hii ya mtoto huyu? Wote walikuwa mateka wamekubali uamuzi huo. Alafu aliainuke Muhammad awatamkie Mwenyezi Mungu amemchagua kuwa ni mjumbe wake kwenu nyinyi. Kukutoweni katika visa vya ukafiri, visa vya ujinga, visa vya kuua watoto wanawake wachanga, visa vya kila aina ya uovu. Alafu watu wale wainuke wamkadhibishe wamsute Mwenyezi Mungu anamwambia sikilizeni, msivamie mambo. Yafikirieni vizuri. Na hivi hivi, ule ni mfano tu, ndivyo haki unavyoitafuta siku zote. Usivamie ukapata ushabiki. Nenda kakae, sikiliza vizuri. Ukiondoka mtafute mwenzio. Ndio unaona hiyo. Yale tunayosikia kwa watu zogo la barazani na mitaani na kalima tuloipata pale, unaonaje? Hebu tujue mwenzangu, pale pamekunjuliwa msahafu, aya tumeiona nambari kadhaa, au kitabu kadhaa, hadithi kadhaa, mlango kadhaa, yaliyosema yalikuwa ni ya Mwenyezi Mungu na Mtume, na sisi tunazungumza, tunasikiliza kwa mitaani mwetu, porojo la wanawake, porojo la watu wazima, ni maneno tu. Unasemaje kuhusu haki hiyo? Innama a'idukum biwahid, haya maneno makubwa sana ya kuwataka Mwenyezi Mungu waja wake watie maanani mambo wafikirie, na duniani panatokezea mambo mengi, na nitatoa mfano wa hayo yaliyotokezea hapa karibuni msikilizaji. Mfano hai kabisa, unakaa kwa sababu sahihi kuzungumza. Sisi kwa itikadi yetu kuhusu mwandamo wa mwezi wa Ramadhani na mwezi mwingine, itikadi ambayo imekubalika na maimamu wa kisuni watatu jamhuri, Abu Hanifa, Malik na Ahmad bin Hanbal, aliyekwenda kinyume katika miongoni mwa maimamu hawa ni Imam Shafi peke yake, na hoja zake alizozitoa kama zitachunguzwa barabara zipimwe, basi watu wataipata kauli yake kwamba hoja yake si maneno ya Mtume, ni rai ambayo potofu, ni rai ambayo imekwenda upande, ni rai ambayo ina makosa. Sisi itikadi yetu ile ni kwamba popote pale tunapopata habari kwamba duniani mwezi umeandama, basi tunahesabu kuingia kwa ibada ya Ramadhani au mfunguo wa Ramadhani. Safari moja nikaamua kuswali rahadeo pale. Niliposwali ilitoka kauli Makunduchi, aliinuka mtu mmoja akasema fulani, akanitaja mimi, hatosali tena, yani hakuona watu wote kaniona mimi. Kafiri mkubwa yule, hatosali tena. Na ile ilikuwa sifa hivyo, inafaa tuwapelekee ombi la kututaka watujulishe kazi za mufti, kwani mpaka sasa hivi tokea achaguliwe hajulikani kazi zake ni nini. Shaykhuna ajibun wa gharibun, sisi tutoe kazi za mufti sisi, na kule kutudhalilisha kutuletea askari na bendera nyekundu, manake vipi? Bendera nyekundu na machera na virungu na submachine gun. Halafu tena baadaye, ah, manake tupeni nini, wasomi tunakuoneni na hivi na hivi, tupeni ile kaza, tutoe kaza mufti sisi mashuhudu, na tukae hivi hivi unyama unyama. Katafuteni kazi za mufti kwingine kokote, na tunazijua vizuri, hatutaki hatutaki mpaka mtupe rais yetu, mtupe haki yetu, ya kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa itikadi yetu. Ikiwa duniani anayo haki katika nchi hii kupiga fataki akakera watu siku ya sikukuu ya Diwali, ile mitaani humo kwa fataki humo mpaka tukawa tafrani na wagonjwa wa mioyo wanapata tabu, na huna pa kwenda kushtaki kwa sababu wana right. Sikukuu ile ni sikukuu yao, wana right ya kufanya sherehe zao, wanapewa haki zao na watalindwa. Sisi hatuna haki ya kusema Allahu Akbar wa lillahi alhamdu sikuhiyo, na wanakuja askari hata kutulinda tusiswali. Alafu tena iwe sisi ndio kuna wanavyoni hapa tutoe sisi kazi za mufti, ile jambo tulikubali kabisa. Kinaga ugaga. Na hii ndio inakuja baada ya kusikia hayo, innama a'idukum biwahidin fa nakafiya. Mwenyezi Mungu anasema mimi nakuonyeni kwa jambo moja mnapotafuta haki na baadhi. Imekuwaje watu hao kuonekana ni wasomi? Watoe wao katika mufti imekuwa vipi? Na hawa siku zote maadui, hawa ni mabaya, hawa ndio wanaharibu, hawa ndio kila kitu wabaya. Imekuwaje kuonekana wao? Imekuwaje Nabii Muhammad kuonekana atoe uamuzi kwa Makureishi kwa mfano? Halafu baada ya kutoa uamuzi, uamuzi mwema uliokubalia unaokubalika, alafu baada ya miaka mitano anaibuka na watangazia mimi ni mjibu wa Mwenyezi Mungu. Hakuna mbaya kama yeye, na kulaaniwa mpaka na naami zake kwa tamko la toka mpaka ya Muhammad kuangamia kuangamia kwa kwewe Muhammad umepotoka Muhammad. Nadhania sisi watu wadogo tutakuwa permende ya ujinga na kuiwedasa. Mtoto mdogo atakulilia umemkimbia, atakulilia umempiga, lakini ukimdanganya kwa permende ya ujinga na kuiwedasa, baraza ile ile limwangusha ile. Unamwambia tema mate, anasema mate, tumpige alokuangusha, anasema mate, baraza na pipo karidhika mtoto. Hivyo sisi turidhike kwa kuona tumepewa heshima ya kutoa kazi za mufti, na halafu idhlal tunaofanyiwa hapa, idhlal ambayo dunia nzima kama tutasema ni idhlal kubwa mno, kumpelekea mtu askari na bendera nyekundu na virungu na machera, ule ni katika uonevu uliopita mpaka ule. Bendera nyekundu zile ilielekea zipeleke kwenye unga wa kokaini bwana, kitandwe na maaskari watandwe katika maeneo yote yanayoonekana ni hatari, ili kisipite kitu kama kile katika nchi yetu, ili elekea vitu vile vifanyiwe wao, sio kufanyiwa watu watakosoani bwana. Innama a'idhukum biwahida, hakika mimi ninakuonyeni kwa jambo moja, antakumu lillahi, msimame kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, maana haki na batili liko wazi wazi, lakini nataka watu wasimame wafikirie. Masna wa furada, kuanzia watu wawili wakikae mjiulize, mfikirie haya yamekuwaje. Halafu kaa peke yako, kama unamuona mwenzako akili zake hazendi popote, kila ukimuuliza mwenzako kumbe yuko katika mambo ya kidunia, hana fikra zozote za kuendelea, kaa peke yako sasa. Thumma tatafakkaru, kisha mfikirie, ma bisahibikum min jinna, mtagundua hakuwa huyu mwenzenu Muhammad mwenda azimu anachokisema kitu kizima kabisa. Wa qala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu vile vile, inna fi khalqi as-samawati wal ardh, hakika katika kuumbwa mbingu na ardhi, wa ikhtilafi al-layli wan nahari, na kukhtilafiana kwa usiku na mchana, haya mambo haya si kama yatokezea coincidence, yuko mtengenezaji, tena mtengenezaji mwenye maarifa. Maarifa hayo yanakwenda kwa mujibu wa hisabu, hisabu ambazo zimepita mpaka kipimo chake. ya kwamba miaka na miaka, karne na karne, tokea kuumbwa kwa mbingu na ardhi, hakuna kutokezea mgongano wa sayari, hakuna kutokezea hitilafu. Kila tai ikifika ya kuingia usiku, usiku uingie, na ikifika tena kuingia mchana, mchana uingie. Haya mambo yataka yafikiriwe, na yakifikiriwa yataonekana hakuna kwenda uniko wenyewe, kwa sababu ni kwa mujibu wa hisabu, na dakika, na sekunde, na miaka, na wiki. Hisabu kama vile, haiwezekani kitu kujipeleka wenyewe kwa wenyewe. Ikiwa ni saa ile pale inakwenda, basi lazima kuna mtu kaifanya tena stadi sana, akaifanya iwe ni quartz, iwe ni saa ya betri. Betri ina chaji maalumu, itaisukuma saa ile iende isipoteze hata nukta moja. Huyo mvumbuzi wake lazima aheshimiwe, ni bingwa mwenye akili kubwa mno. Halafu kuna aliyemfanya huyo mwenye kufanya saa, ikiwa kuna mtu anaifanya saa, ikiwa kuna mtu anatengeneza aeroplane, ikiwa kuna mtu anaunda kompyuta, ikiwa kuna mtu anafanya television, ikiwa kuna mtu anavumbua dish. Na ndugu zake bishi inaroteta au na madobasha basha mengine ambayo wengine wanayaweka weka juu ya nyumba zao, wanapata pata kwenye madishi kuwaibia kimya kitu kile. Ikiwa binadamu kafikia staji ile kuukusanya ulimwengu akauweka kwenye kitanda chake, akawa anaujezea kwa remote control, anazungusha, anaweka Kuwait ya kutaka Kuwait haitake, anaweka Misri, Egypt ya kutaka Egypt haitake, anaweka Maskati. Wakati huu anayona Maskati live, sio kama imerekodiwa, anayona wakati ule, kama kuna mambo yanafanyika anayaona wakati ule, usiku ule ule. Mfikirie sasa yule aliyemuumba kiumbe mwenye akili kama hizo. Huyo muumbaji sasa atakuwa na maarifa na hikma na ubingu wa kiasi gani? Ndio Mwenyezi Mungu akataka afikiriwe ndio yafanya. Utamjua Mwenyezi Mungu unatamuona dhahir shahiri mbele ya macho yako kwa aliyoyafanya. Inna fi khalqi samawati wal ardhi, hakika katika kuumba kwa mbingu na ardhi, wa ikhtilafi al-layli wan nahari, na nyendo za sayari zinapokwenda mpaka ukabadilika usiku na mchana. Haya mambo yote Mwenyezi Mungu ameyaweka dumda ima ya wanufaisha viumbe. Anasema la ayati wallahi ni alama za waziwazi ibuli albabi, kwa watu wenye akili za kazina, kwa watu wenye akili mzima, kwa watu wenye busara. Aliposema katika aya ya mwanzo, inama aidukum hai udhakirukum, na kukumbusheni kama mmesahau mwezi biwahida, yani bihaslatin wahida, kwa jambo moja. Msimame matna, yani ithnaini ithnaini, wa furada, yani wahidan wahida, thumma tatafakkaru ai fi makhluqatillahi, mfikirie kuhusiana na viumbe vya Mwenyezi Mungu. Litaalamu wahdaniyatahu, ili mpate kujua ule upweke anaonao Mwenyezi Mungu, kwamba yeye ni peke yake, ana mwenziwe. Au kufikiria huko itakuwa fi sifatu nabii, kuhusiana na sifa za Muhammad, ukweli wake anaoyasema yale, wa akhlaqihi, na tabia zake. Litaalamu, ili mpate kutambua, an laisa bihi jununun, kwamba yeye si mwenda wazimu, wa innama huwa nabiyun sadikun, na kwa hakika yeye ni nabii wa kweli kabisa. Na aliposema katika aya pili yake, ila ayati liuli albab, yani dalailu waziha, katika mambo hayo kuna dalili za wazi, ala wujudillahi, juu ya kuwepo kwa Mwenyezi Mungu, wa wahdaniyatihi, na kwamba yeye ni mmoja peke yake, wa kamali kudratihi, na ukamilifu wa uwezo wake. Liuli albab, dalili hizo taziona watu wenye akili timamu, watu wenye akili za kufikiria, ashabi lukuli annajira, watu wenye akili ambazo zenye kutoa nuru, akili ambazo hazikufisidiwa na matamanio ya nafsi, ziko makini kabisa, zinafikiria kila kitu katika dunia. Chakula mtu kile akikila anakifikiria, ladha yake, namna kilivyokuwa na ladha yake, basi anakifikiria tokea kilivyoanza kuchipua katika ardhi mpaka kikawa na ladha ile. Na namna gani Mwenyezi Mungu alivyomrahisishia mtu urahisi wa kuchuma mapato mpaka akavumbua riziki ile. Na namna gani Mwenyezi Mungu alivyomrahisishia akamtayarishia vyombo katika mwili wake, mkono unakamata tonge, unafinyanga, unapeleka kinywani. Kinywani chakula si kama kinasukumwa tumboni kikalete madhara, yamewekwa meno maalum ya kusaga, meno yanasaga, yanatwanga, yanapitisha barabara chakula mpaka kimelainika kabisa, kule kinapitishwa katika kidakatonge kwenye koa hapa, laini kabisa tegereka. Na kila kitu kawekewa binadamu cha kumfikiria Mwenyezi Mungu, pana kitu cha kusukuma chakula kende ndani hapa, na kama si kitu hicho asingeweza mwanadamu kupisha riziki zake ndani ya tumbo lake. Na huko tumboni kuna mambo maalum ili kukifanya chakula kile kisagike, kilainike, ili kisije kikaleta madhara kwa binadamu, na halafu ile kisichofaa kitoke. Tena Mwenyezi Mungu akaweka njia maalum za kutokea, na kama hakikutoka chakula hicho au dhara hiyo, binadamu mara moja anapata madhara. Hayo yote Mwenyezi Mungu anataka afikiriwe aliyoyafanya. La ayatin li ulil albab. Ulil albab ni nani? Ashabul uquli nayyira, ni watu wenye akili zenye kutoa mwangaza. Alladhina ulil albab ni wale ambao yadhkuruna Allah qiyaman, huwa wanamkumbuka Mwenyezi Mungu wanapokuwa wima, wamesimama pahala, wanamkumbuka Mwenyezi Mungu. Si hoja kwamba labda wamesimama ndio ikawa Mwenyezi Mungu basi, wa qu'udan, na wanapokuwa wamekaa kitako pahala popote, Mwenyezi Mungu hawamtoi katika nyoyo zao, wanaye bado wamepanda chombo, basi akishaingia tu mtu na ndege akishaanza ku take off, anaanza kumuona Mwenyezi Mungu na kumfikiria Mwenyezi Mungu, vipi anavyosema kwenye Qur'an, afalam yanzuru ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahmanu innahu bikulli shay'in basir. Mtu mwenye akili, chombo kikitake off inaanza kuruka, basi pale pale roho inamdunda na kwenda kwenye Qur'ane kumfikiria Mwenyezi Mungu aliyosema, viumbe hawaangalii ndege. Ndege hiyo ikiwa ni huyo mnyama ndege au aeroplane. Fawqahum, anayepita juu yao, swafati, wako wanaopita hali ya kuwa wanakunjua mbawa zao kwa kuzipigapiga ili kusapoti pate kuruka juu zaidi. Wayakbidna, na wengine wamezikunja kabisa kabisa, hawafanyi kutikisika, na Mwenyezi Mungu amewazuia hawaanguki chini. Kitu gani kilichowafanya wasianguke? Ma yumsikuhunna illa rahmanu, hakuna kilichowazuia isipokuwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma. Innahu bikulli shay'in basir, hakika yeye Mwenyezi Mungu basi watilia mbali ndege kwa kila kitu anakiona. Yataka mtu mwenye akili timamu, kila analolifanya anamfikiria Mwenyezi Mungu ndani yake, kila analolifanya. Akipanda chombo chake, ikiwa mnyama wake, baskeli yake, mutukari yake, akikaa sawa sawa tu, alhamdulillah, subhana alladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hayo mambo yatamsogeza mtu kwa karibu na Mwenyezi Mungu sana. Lakini akiwa anajifanyia mambo Mwenyezi Mungu hayumo kwenye moyo wake, basi huwa anajifukuza kidogo kidogo kwa Mwenyezi Mungu mpaka anamsahau kabisa kabisa. إن في خلق السماوات والأرض حقيقة كتك تزنغتيا كومبا كومبينغو نارض وخلق waktilafi llaili wannahar, na huku kubadilika kwa usiku na mchana. La ayatin liuli lalbab, ni dalili za waziwazi kwa watu wenye kuchambua mambo kwenye akili zao. Albab ni ashabu luquli nayira, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman. Ulil albab ni wale ambao wanaomkumbuka Mwenyezi Mungu wanapokuwa wamesimama, wa qu'udan, na hata wanapokuwa wamekaa. Wa ala junubihim, na hata wanapokuwa juu ya mbavu zao wamelala, Mwenyezi Mungu wamsahau. Wa yatafakkaruna, hii kutafakari Mwenyezi Mungu anairejea tena katika aya hii. Anataka viumbe binadamu wawe wakifikiria. Huku kufikiria mambo ya Mwenyezi Mungu ni ibada moja katika ibada kubwa sana. Na akikosa mtu kama hana hii, huwa amepungukiwa na ibada kubwa sana katika ibada za Mwenyezi Mungu. Ibada yoyote ambayo utakuwa unaifanya bila ya kufikiria utukufu wa Mwenyezi Mungu, basi utakuwa unainama na kuinuka tu kama mnyama. Ibada kama ile anaweza akafanyika kwa ng'ombe, akapunda, akainamisha, akapigwa magoti, akainukishwa, na isilete maana yoyote, kwa sababu ndani yake haina fikra. Sheti anayekwenda hija afikirie matukufu ya Mwenyezi Mungu na historia ya mji ule, historia ya nyumba ile, asije akaona kwamba kaona kijumba kidogo tu, na kesho shetani atampitikia, kwa nini nimeona nini? Ghafia Al-Kaaba Baitul Aziz, nyumba kongwe, nimekwenda kukuta kifuu kidogo. Mimi nyumba yangu ina ghorofa tano kubwa zaidi, namna ma AC ndani, namna masofa safi, namna hivi na hivi. Shetani itampitikia, kwani nimeona nini? Anatakiwa kila anachokifanya anapokwenda sai Safa na Marwa, anafikiria mambo ya tarehe yaliyopita pale Bibi Hajara alipokuwa anahangaika kutafuta maji ya mwanawe Ismail, na maji yale yalipopatikana kimuujiza, awe anapitisha ndani ya moyo wake, huku anakwenda anajifanya kama yeye ndo Hajara wenyewe. Na wakati wa kutupa mawe kwenye majamarati, afi akaona mtu kwamba hapa leo tena hii tuma tukete, tuko kwenye basi na sifa mnazi moja sasa ya kutupa vijiwe kwenye bangili katika sifa. Yani jokes, wengine wanafanya mambo ya jokes, wanafanya mambo ya upumbavu, wanafanya ya makengeli. Badili ya kutupa kijiwe kama maharagwe, atachukua kiatu chake kirepee shimoni mle, manake ndio jokes zidi kupata. Au mambuli wake leonao usukume kule, ambeboe mtu kichwa pengine asababishe mauti yake. Akaambiwa mtu achukue kiatu atupe kule, wala mwambuli ni kijiwe kidogo kama maharagwe, uhakikishe kwamba unapiga kwenye jamarati katika maeneo maalum, na pigo lile maana yake unamdhani shetani, unarembea kumpopotoa shetani kama alivyompopotoa Nabii Ibrahim wakati alipokuwa kimzae, ilivyokuwa wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, hivyo Mungu hasa akakuamrisha mchinje mwanao. Unajidanganya sana Ibrahim, basi dini yako imekuzuzua sana we, basi huyo Mungu wako Mungu kichaa we. Basi Nabii Ibrahim akamwambia, niondokee mbalimbali we, hii ni amri ya Mwenyezi Mungu, na amna na ndoto kwa mitume ni wahi, hii ni kweli kabisa. Akawa na mlana na mfukuza, na wewe pale unajiingiza kwenye vitu. Na ukiwa unasali usije ukapitikiwa kwenye akili yako kwamba kuinama na kuinuka kusikokwisha, kufurama kuinuka, kusujudu kufurama kuinuka, uwe unapitisha kwamba unafanya matendo makubwa mno, na uwe unajiona umestahiki kitendo cha kufikisha kipaji cha uso kwenye ardhi kwa ajili ya mmoja tu, Mwenyezi Mungu. Na kama unapita kwenye siyam, iwe inakupitikia utukufu wa Mwenyezi Mungu kumpa amri mja wake, jambo lenye faida na yeye kwenye mwili wake, faida na yeye kwenye kila kitu chake, kumvuta kwenye ucha Mungu, iwe kila unalolifanya ujue Mwenyezi Mungu amekutakia kheri ndani yake, na unauona utukufu wa Mwenyezi Mungu ndani ya ibada yake. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna, na wanapofikiria hapa, kwenye kufikiria hapa ndio kwenye ibada kubwa sana hapa, lazima mtu awe kila wakati anafikiria mambo. Wayatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal-ardh, na wanapofikiria kuhusu kuumbwa kwa mbingu na ardhi, hapo ndipo wanapotoa jawabu sasa. Wayatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal-ardh rabbana, jawabu yao inakuja, ee Mola wetu, kwa hakika tumegundua, ma khalaqta hadha batilan, hujaumba haya yote kwa mchezo, hujaumba haya kwa upuuzi, yani abathan min ghairi hikmatin, hujaumba haya kwa mchezo bila hikma yoyote. Lipo lengo maalum, ipo hadaf, iko target maalum. Mwenyezi Mungu, liko jambo unalitaka kwa viumbe wako hapa, wakutambue, wakuabudu hasa, na hii ni haki yako Mwenyezi Mungu. Rabbana, wanapofikiria kuhusu kuumba kwa mbingu na ulimwengu, mbingu na ardhi, moja kwa moja kiumbe mwenye akili hapo anapata jawabu ya kusema, Mola wetu, ma khalaqta hadha batila, hukuumba yote haya kwa mchezo, subhanaka, umetakasika Mwenyezi Mungu, fakina adhaba nnari, basi sisi tunakuomba utukinge na adhabu ya moto. Al-ayat hizo ni aya zimekuja katika sehemu ya mwisho ya sura Ali Imran. Wakala taala, na akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile, afala yanduruna ila al-ibi, hivyo watu hawamwangalii ngamia, kaifa khuliqat, maana mambo ya kufikiria mambo ya mbingu, pengine mtu yuko mbali na mbingu, na wala havioni vilivyoko juu kwa uoni wa hakika, anaviona vinyota ni vidubasha vidogo vidogo kwa uoni wa macho yake, kwa mujibu alivyokuwa ardhini, haoni sasa ufalme wa Mwenyezi Mungu ukoje huko mbinguni, pengine asifike kuona huko. Wanaona baadhi tu Mwenyezi Mungu wanaowapa nafasi za kutambua juu kuna madogosha gani, wao wanatambua kuna ufalme gani huko, lakini wengine wanaona vidubasha vinang'arang'ara juu kila siku usiku, hawatambui ukubwa wake wala spidi ya mwendo wake, wanajionea mambo kawaida tu. Mwenyezi Mungu anawapa mambo walionayo kila siku, wanafuga wanyama kamia, wanawachezea kila siku, anawaambia kwa hao sasa vile vile Mwenyezi Mungu atamuona huko. Maana Mwenyezi Mungu hakuumba lolote kwa mchezo, hata majani ya ukoka. Wewe utaona ni majani ya ukoka tu, basi yale majani ya ukoka yataka yafikiriwe mle mle, Mwenyezi Mungu anapata kujulikana mle mle, yana faida gani, yana kazi gani yale. Afala yanduruna, hivi kwa nini hawamwangalii, ila al-ibli, ngamia, kaifa khuliqat, vipi ameumbwa ngamia. Ngamia ni mmoja katika viumbe wa ajabu kabisa. Mwenyezi Mungu ataka achunguzwe akizama. Siku moja sahaba mmoja alimuuliza Bwana Mtume, mtu kama anamuona mbuzi ikapotea peke yake majangwani, kama atamchukua vipi, iko dhambi, atahesabu ya mwizi? Mtume akamjibu akamwambia, kama utamwacha basi atamchukua mwenzako, au utakuwa mbwa mwitu anajichukulia porini. Kwa hivyo mchukue bwana, ni dhambi. Akauliza tena yule bwana, je, kama mtu atamua kutangamia majangwani vipi, itabidi ampeleke kwa mwenyewe au amchukue haki yake? Mtume akamwambia, wapi wewe na kumuokota ngamia, lini utamuokota ngamia wewe? Hata siku moja humuokoti ngamia mwituni, wala porini, wala majangwani, kwa sababu ngamia ana maji yake, ngamia ana chakula chake. Mwenyezi Mungu amemuumba ni mnyama wa ajabu, ana store maji ya wiki mbili nzima, pengine mwezi mzima au miezi miwili, maji ngamia haitaji, anayo mwenyewe katika pahala, anayatumia kwa siri ndani kwa ndani huko. Na siku anaofika pahala za miaka ngamia tena kunywa maji, basi mkubuo bebe shurbal hil. Kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema watu wa motoni watakunywa maji ya usaha na maji ya moto, shurbal hil, mnyo wa ngamia mwenye kiu kubwa. Ngamia mwenye kiu kubwa mwezi mzima hajapata maji, akifika pahala huwa anafanya mkukuo debe zima, kuku kuku kuku, anakunywa kumtosha pale. Halafu na anaachiwa ngamia yule wiki mbili, mwezi mzima ana haja ya maji, na chakula chake ndio hivyo hivyo. Utamwona anachakua tu, anachakua tu, wapi chakula anakipata huyu ngamia huyu? Na halafu kile kimo chake kilivyo yule mnyama, na halafu akawa dhalili mnyonge, anakuisha na mwanadamu, anasemeshwa, halafu tukwasha zile limekwenda juu bila kiasi. Ukifika kileleni huwezi kuamini, utaona hapa nikidondoka mie mauti tu, hamna kingine. Anasemeshwa ngamia anapiga magoti, anapiga magoti mpaka anafika katika eneo ambalo urefu ambao hata mtoto mdogo anaweza kukamata ujite kampanga akeakangabili. Ngamia ana viatu vyake kokote anakanyaga, katika mchanga wowote atapita. Ngamia kwenye macho yake Mwenyezi Mungu amempa kitu maalum cha kupanki mchanga na vumbi, vumbi au mchanga au mwingine chote. Ngamia ana maarifa maalum ya kupiganisha vita. Ni mnyama wa ajabu kabisa. Anataka Mwenyezi Mungu watu wasimuone kuwa ni mnyama tu, wasione wanafaidika naye tu, wasione kwamba anawabeba kwenye safari tu na kuchukua mizigo yao tu. Anawataka viumbe vyake wamfikirie ngamia. Ili tendo la kufikiria mambo ya Mwenyezi Mungu ni katika moja ya ibada kubwa mno. Huu ni mlango unatufundisha kufikiria ukubwa wa viumbe vya Mwenyezi Mungu. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, hivi watu hawamwangalii ngamia vipi kaumbwa? Wa ila samai, na vile vile kuiangalia mbingu, kuziangalia mbingu kaifa rufi'at, vipi zimenyanyuliwa juu umbali uliote. Na hawaioni nguzo ambayo imeshikilia juu hizo vitu vya juu, na ni muhali kabisa kwa yoyote kujenga jengo lolote juu ikawa chini hakuna kizuizi. Hayo mambo ni katika ufalme mkubwa wa Mwenyezi Mungu. Wa ila samai kaifa rufi'at, wa ila aljibali kaifa nusibat. Na kwa nini hawayaangalii majabali, milima vipi yalipothibitishwa vyema katika ardhi mpaka ikazuia ardhi isitikisike pamoja na mzunguko wake wenye spidi kubwa? Wa ila al-ardh kaifa sutihat, na vile vile kwa nini hawayaangalii ardhi vipi ilipotandazwa kwa ajili ya wale wanaoishi juu yake? Hawana habari ya mzunguko wa ardhi, hawana habari ya mtikisiko, hawapati taabu yoyote. Fadhakir, basi kwa hayo yote Muhammad nakwambia wewe endelea kuonya tu, innama anta mudhakir, hakika wewe ni muonyaji. Wewe ni muonyaji tu. Mimi nimeweka vitu vya alama, vitu hivyo kila mwenye akili akifikiri kidogo tu atamtambua Mwenyezi Mungu. Basi wewe endelea na kuonya, endelea. وقال تعالى ناكسما تينا نزيم قبل البيل أفلا ميسيروا في الأرض هذي قنيني واتوا واتنبيكا كأرض فينظروا وكفتك جيونيا ونيكا مچوياو بلا تحدثيوا كنا مامو نزيم قم يفاني يا عجابو دنيا تنبيكا كني أرض جيونيا فالميو نزيم أرض نتزام إليفيو. Kuna nchi ina milima mikubwa sana, ukajitizamie milima ilivyo. Kuna nchi imezungukwa na milima, ukajitizamie nchi vipi watu wanaishi katika sehemu zile. Utajionea ufalme wa Mwenyezi Mungu katika sehemu mbalimbali. Fayanduru, wakapata kuangalia matukufu ya Mwenyezi Mungu yalivyo. Al-aya, hiyo ni aya inaendelea. Wal-ayatu fil babi kathira, na aya za Qur'ani kuhusu mlango huu ni nyingi mno. Wa min al-ahadith, na katika upande wa hadithi, alhadithu sabiq, ni hadithi ile iliyokucha kutangulia, hadithi isemayo alkayisu, mtu mwenye akili timamu, mandana nafsahu, nafanya nini imetenda, ibada gani kishafanya na matarajio ya mbele katika kumcha Mwenyezi Mungu, ili sawasawa mwenye kufikiri, mwenye kujihisabu, kafanya nini kwa Mwenyezi Mungu. Huyu ndo mwenye akili. Hii hadithi imeendelea, al-qayyisu mwenye akili timam, man dhana nafsahu, ni yule mwenye kuhisabu nafsi yake, wa amila lima ba'da al-mauti, na akawa anatenda mambo kwa ajili ya baada ya mauti yake, mambo hayo yamfanyia yeye ni msaidizi. Wal ajizu, na mpumbavu aliyokuwa na akili, man atba nafsahu hawaha, ni yule mwenye kuifuatisha nafsi yake kwenye matamanio, wa tamanna ila Allah al-amani, tamanna ala Allah al-amani, akawa tena katika ile kitako hapa anajifanyia atakavyo, ana swala hana chochote, kategemea kwamba madhali yeye muridi wake yuko basi. Huyo ndo mtu wa mwisho kwa والله اعلم من بتجواه تفكيها فلكا يشو ان شاء الله كما كوايدا الخميس درس يتكون من احكام الجمال يا محمد رسول الله